سورة الأنعام درس نمبر أتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى وكشروينتم اذ وقفوا كلاچ ودريگي دي على النار پور ماندي فقالوا نوائي بدي يا ليتنا هاي افسوز زمنگا نردو چوا پشوي من دنیا تا ولا نكذب بآيات ربنا او نسبت دروغو ولا نكذب دروغ بنوائيو بآيات ربنا پاياتون درب زمنگ ماندي ونكون من المؤمنين او شوب منگا دو مؤمنانونا. تدریزه پوری د دویم باب او خبر ذکر شوه. یو خبره دلایل عقلیه ذکر کول 12 13 او 17 او 18 نمبر آیات کې. دویم درې طریقې وی د پاره د تعلیم 14 او 15 نمبر آیات کې. دریم خبره تفریخ په دلایلو 19 نمبر آیات کې. او سلورم خبره صداقت تا پیغمبر 20 نمبر آیات کې. او پنځم خبره زجر منکرینو تا 21 نمبر آیات کې. او شپږم خبره د اخیرت نیره 22 نمبر آیات کې. او اووم خبره زجر منکرینو د کتاب الله تا 25 نمبر آیات کې. نو دا او خبره ذکر شوی او نورې سلور خبرې را روانې دي. دا د دویم باب خلاصه ده. ولو ترا اذ وقفو کوینې ته کله چې ودرېږي دی علی النار په اور باندې. دا نمونه افسوس قرآن ځای په ځای د دی ذکر کړی دی. د الله تبارک وتعالی د آیاتونو تکذیب د هغه وخت پورې دی کوي تر څو پورې چې دی تا هغه سزا د اور مخامخ شویني. کله چې دغه سزا د اور ورته مخامخ شي نو افسوس افسوس نارې به بیا وایي چې مونږ بیرته دنیا ته لاړې او بیرته دنیا ته ولېږلې شوې چې د الله د آیاتونو ته د دروغو نسبتونو کو او ځان د هغې ته د دروغو ویلو نه بچو ساتو او منونکې د الله د آیاتونو او د الله د کتاب وګرځو. سورة الملک کې هم راځي کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. هر واری چې وغورځولی شي یو ډله د دغې ډلو نه نو دینه به تپوسو کی خزانچیان د جهنم الم یاتیکم نذیر چې آیا تاسو ته څوک یره ورکوونکي نه و راغلی. قالو بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ولې نه و راغلی یره ورکوونکي خو راغلی. سوره تبارک الذی دغه آیاتونه چې دي بېشکه یره ورکوونکي راغلی خو مونږ ورته نسبت ته دروغ کړیو او مونږ په ګمراهۍ غټه کې. نو بیا به ځان ته ګمراهان وایي. نن چې ته ورته وایي د توحید مسله نه منې ته ګمراه یې. ووایي ته مسلمانانو ته ګمراهان وایي، ته مسلمانانو ته مشرکان وایي. نن خو د اقرار چری نه کوي خو د قیامت پرز الله تبارک وتعالی وایي افسوس به وایي کوي. وقالو لو نسمعو او نعقل ما كنا في اصحاب الصغير. هاي ابسوز زمنگا لك سنگ چ دل توي يا ليتنا. سوره تبارك الذي كي ام سوره الملك وي. وقالوا لن لو نسمع. هاي ابسوز زمن كاش چ منگا غوغي خدي وي او منگ د قران تعليمات او ارشادات ماني زان پو کړي وي او غي ته غوغي خي وي. نن ور ته غوغنيك دي د الله كتاب دومره آسان شوي دي چې په اړه جبه کې د هغې ترجمه او تفسیر او خلکو ته الله تبارک وتعالی دومره آسان کړی دا خبره. خدا غي باوجود خلک ورته ناراضي نکینی ورته دا وګوره سوره پښتانه دی خوا کې اوسېږي. خو تاسو الله تبارک وتعالی د لپدې ټولو پښتنو کې تاسو له توفیق درکو. دا د الله احسان دی چې پچاو کی او د قران احسان د دین غټ احسان بل نشته. ومن یؤت خیرا فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې ورکړې شو پوهه د قران د ته خیر کثیر الله پاکوی خیر کثیر ورته ورکړې شه چې پوهه د قران د ته میلاو شو. او دانا چې کنه ته د الف لام میم نه او د الحمد نه د ولد والناس پوری ټکی په ټکی پوه شوې عقیده دې صحیح شو. او چې عقیده دې په قران صحیح شو نو ته به هر یو د منکر نه او د شرک په خبره به پوهېږي او د سنت په خلاف د بدعت په کار به پوهېږي. انسان به دا غې نه بچ ساتي. دا عقیده چې د ځان سره وړه دا د قران هغه مقصد او مطلب و چې دا عقیده د ځان سره وړه. نو د دې وجې نه وی وی لو نسمع او ناکل ما کنا فی اصحاب الصغیر. کاش چې ما قران ته غوږ کېښودی وي. کاش چې ما په قران باندې ځان پوه کړی وي. او ناکلو عقل نه دی چې ما پی عقل نه کار اغستی وي د قران په باره کې. ما کنا فی اصحاب الصغیر. نبو منگا په خاوندانو د جهنم والو کې د جهنم د اور نه دا قران ذریعہ د نجات الله ګرځولې ده. په خواهم موجودهم تر د قیامت فوریهم. نو چې کله پیغمبره ته یا هر موحد انسان مؤمنان مسلمانان چې دي کله چې دی ویني په اور باندې چې دی په اور باندې پیش کیږي نو دی به وای هاي افسوس زمنګا چې منګه واپس شو. یا لیتنا نردو ولا نکذب بآیات ربنا. او درو بنوایو منګا پایاتونو درب زمنګ مانی کوم واپس شو دنیا ته منګ با بیا دې ته نسبت دروغ نه کو زکه چې سزا ورته مخامخ کارا شو. خو بیمانه دی دروغجن دی راتلونکو یانتونو کې الله پاک پدې هغه بیمانی ښکاره کې اگر کو واپس راو لېګم. ونکون من المؤمنین. نشوب منګا د منونکو نام. بل بدا لهم بلکې ښکاره بشي دی ته ما کانو یخفونا هغه چې دی او چې پټاو یې من قبل پخوا. ولو ردو او کچری دی واپس کړی شو دنیا ته لعادو نو واپس پشی لما آغستا نهو عنه چی دی منشویو داغینا. و اینهم لکاذبون. او دی چی دی خامخا دی دی دروغ جنا. الله تبارک و تعالی وی بل بدا لهم خکار بشی دی تا محرر روجیز لده آیات تلان دی لکی چی دی نبی علیہ السلام وعظ و نصیت پیدا خلکو نپتاو. د نبی علیہ السلام څخه د تلونه به خلک چې کم دی منیکو او دغه وغز او نصیحت د نبی علیہ السلام چې عام نشي دغه د پټولو کوشش به کو چې کمزور خلک په دې باندې چرته پوه نشي او د ملګری ګڼ نشي. نو الله تبارک وتعالى فرمای بل بدالهم بلکې ښکاره بشي دي ته چې خو مونږ خو رښتونی وعظ چې کوم دی د نبی علیه السلام د خلکو نه پټاو نو ښکاره بشي ورته. او مبرد معنی کوي سوی بل بدا لهم کله چې دی ته ښکاره شي سزا د شرک دی دي چې شرکی دنیا کې کو نو د دنیا کې به وي دا خو شرک نه دی دا خو موږ الله ته د نزدېکت تفاره ذریعه جوړه کړې ده. مشرکانو به سوی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مشرکانو د مکی به وي دا تاسو سوایي دا مونږ خو چې دی را مدد کوو دا خو مونږ الله ته نږدې کوي دي دا تاسو سوایي چې مونږ شرک کوو دا شرک نه دی. دا مونږ دی اولیاء کرامو د نومونو بوتان چې جوړ کړی دي دی ته مونږ را مدد شوې دي زمونږ لپاره الله ته وایي دي مونږ الله ته نږدې کوي. مونږ کله شرک کړی دی مونږ مشرکان نه یو. دغه رنګې نن ورته ووایه ته چې قبر لځې او الله ته دغه قبر والا وسیله کوي دا شرک دی. دی وایي دا شرک نه دی دا خدای اولیاء کرام سره مینه د الله نیک بندگان دي منګه سره مینه کو الله پاک دا ویلی چې تاسو مینه بدای چې تاسو دی ماته را وسیله کوي نو د دې وجه نه ښکاره بشي ورته د شرک ته سزا نو چې کله دا ورته ښکاره شي دنیا کې دی پټول وینا دا شرک نه دی ما کانو یخفون من قبل هغه چې ودي چې پټو یې مخکې په دنیا کې پخوا او الله تبارک وتعالى وی ولو ردو او کو واپس شو دی دنیا ته لعادو نو خامخا واپس پشي لمانه عنو هغه ته چې دی تی منکری شوی دی استاد سو بدا عجیب خبر هم نه چیرې داسې ظالمان دی ګورم جهنم تا الله تبارک وتعالى وی مخامخ می دنه نکړو او الله پاک د دې خبرې هم ذکر کړي دا بې ایمانه کړه د جهنم نه چې دی وی مونږ او باسا دنیا کې به مونږ دا دروغجن کو نه یا تونا او مونږ به مؤمنان یو الله پاک وی کوم واپس می کړه بیا به ایمانه دا څنګه تاسو به چې عجیب ده دا مونږ تاسو سره هم کیږي دنیا کې کله چې اوسړې مونږ په قبر ته لړ شو خخو توبې وباسو کنه وباسو ار سړی چې د قبر په غاړه ناست دی او دا سړی خخی او یې خدای پاک بس زه چې اوس لړ شمه بالکل له ګناه نه ځان ساتم نیمه ګنټه نه تیرا چې بیا د نه ګناهونه کی اعلان کې د قبر په حالت کې قبر ځای کې یا بیت الله ته چې موږ لړ شو ها بیت الحرم ته هلته وي توبه الله تبارک وتعالى او یو بل حالت زمونږ جوړ شي که دغه حالت چې دا بیت الله او مسجد نبوي کې زمونږ استاسو کمی کچر دا زمونږ استاسو سره په کورونو کې شو نو حالات په بدل شي که بدل بن شي خو بیا دا انسان راشي ار سی هر کی دغه رنگ الله تبارک وتعالى وی بې ایمانه کده جهنم نه می واپس کو بیا به هم د هغه حالت بیا به د دنیا هوا واکی پریوزی او بیا به دا ار سی هر شي او دا واقعي خبره ده چې سړی د دنیا په هوا واکی دا ټول دا الله تبارک وتعالى د کتاب نصیحتونه وعظ او دا رنگ غزلو چې د وعظ په وخت یې ریدلی هغه د سره بیا ګنټه دوه ګنټه پس نی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وی قدیمی واپس کړو دی بیا غیتا واپس کیږي د کم سیز نه چې دی منه کړی شوی دی چې شرک او د پیغمبر نه خلاف کارونه دی و انه مودی چې دی لکاذبون دروغجن دی الله پاکوی دروغجن دی دا وای غلطه ده وقالو وایدی ان هی ان دی دا الا حیاتنا الدنیا مگر ژوند دنیا مگر ژوند زمنګه د دنیا و ما نحنو بمبعوثین او نی مونږه چې بیرته برا پاسول شو الله تبارک وتعالى فرمای چې د دې د دنیا متعلق او دارنګي د اخرت متعلق د دې عقیدې ته وګورئ په دنیا کې چې بچا ورته دا خبره کوله چې یاره دې پسې یو بل جوان را روان دی ندی به بل جوان کم ځای دی مړه او دا د تاسو کوی چې دا خوري خوري بدن دا اډوکی اډوکی بدن دا ریزه ریزه بدن به بیا څنګه ژوندی کیږي ندی بداوی دا صرف د دنیا ژوند دی اخوا چې کوم نه نوبل سنشته او موږ د دې مکیده نه ساتو چې موږ به دوباره را پاسول شو نو الله تبارک وتعالى فرمایي ولو ترا کچری وینه ته اذو کی پو کله چې ودریږي دي على ربهم مخامخ خپل رب ته قال نوایبا الیس هذا بالحق آیا نه دا ودری دل ستاسو اخرت کې پرختیان قالوا نوای بدی بلا بشکا وربنا او قسم دی پرب زمنګ باندې قال نو و فرمایلی شی فذوق العذاب او سک یذاب بما کنتم تکفرون پاغه و جمانی چې وای تاسو چې کفر کاو اوس دې کې اتم خبره اغا دی یولس خبرو نه دا ذکر کیږي چې زجر زورنا په انکار د قیامت باندې دی آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې دی خدا کې خیرت نه انکار کوي خو چې کله د الله تبارک وتعالى پېښې تا او د الله عدالت تر مخ کې شي د قیامت پر ورځ باندې نو ورته به ویل شي چې دا غر وز د چې تاسو ته انکار کوو سي منې کنه منې ندی به قسم په الله خوري چې به شک یرا منګې منو خالت بدا منل ایس د لپاره پیدا مننی او د منلو ا زای خو هغه دنیا او چې کله تا دنیا کې دا غي د لپاره بر هغه د لپاره تا ا برابرتیا نه وکړي او دا غي د لپاره تا کوشش او دا رنګي مهنت نه وکړي نن کته ډیر اقرار کای ستا اقرار سبب د الله تبارک وتعالى د عذاب نه نجات نشی ګرځیدین نو ورته به فرمای قال او بوای فذوق العذاب اوس کای عذاب بما کنتم تکفرون پاغ وجا چې تاسو کفر کو نن کته ډیر اقرار کای او چې کم عذاب د کفر د وجه نستا د پاره مقرر دی دا غینه د قیامت پرواز باندې د اقرار کول په وجه باندې اخلاص دې نشي او فرمای قد خسر الذين او تحقیق توانیان شو هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغ یوې په ملاقات الله تعالی باندې حتا تر دې پوری اذا جاءتهم الساعه کلا چې راغی دیتا هغه غړې د قیامت بغته الناس پا قالوا نوایدی یا حسرتنا حای افسوز زمنگا حای افسوز افسوز زمنگا علا ما فرطنا فیها پاغمانی چی منکا میکڑی دی پاغی کی وهم یحملونا اوزارهم او دیبا باری بوجونو خپلو لرا علا ظهورهم پخپلو شاگانو ماننی دیبا باری پلو بارونو لرا پخپلو شاگانو دو دی بانده پشاگانو دو دی بانده آلا سا اما یزیرون خبردار بده آغا چی دی بوچ کو چی دی پزال مانده بوچ کرده دی ده انسان ده تاوان غط نخا ده اللہ تعالی ده ملاقات نه انکار کول دی تر دی پوری چه دغه ساعت تا قیامت ور تراشی نو بیا به دی لاسونه مروړي چې ما د دنیا په ژوند کې د دې ورځې د پاره هیڅ تیاری نه وکړې لیکن د دې افسوس بس قسم له پیدا د ته نه میلاویږي بلکې د جرمونو هغه بار به په ملا باندې پروت دی چې څومره جرمونه د په دنیا کې کړي هغه بار به د په ملا باندې پروت دی چې د دې د افسوس او د ډیر پر یاد د وجه نه به دغه بار د دنس پکولی نشي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى فرمایي چې وهم يحملون اوزارهم او دی به بارې خپل بوجونو لرا خپل بارونو لرا علا ظهورهم خپل شاګانو باندې یا خپل جرمونو لرا چې دی کوم دنیا کې ګناونه کړی وزر هغه بوج ته ویلی شي چې د ګناه د وجه نه سړی ته پیټی شوی نو هغه ګناه هغه بوجونه به پیدا پاسه د ملا د پاسه ای الا سا اما یزیرون یعنی څه مطلب دا کنایه د دین نه ده چې د عذاب د شا د پاسه څه مطلب د هغې عذاب سزا به دی ته چې کوم دی نو د قیامت پر ورځ باندې د الله په حضور کې بیا میلاویږي او دا ډیر ناکاره بوج دی چې دی په خپل ملا باندې کوم ایښودی دی الا سا اما یزیرون خبردار بد دی هغه چې دی کوم سیز بار کړی دی په خپلو شاګانو باندې ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند دنیا الا لاعب مگر لوبې دی ولهو او ټوکې ټکالی دی ولدار الاخرت او کور د اخره او خامخا کور د اخرت چې دی خیر للذین غرد د پاره دا کسانو یتکون چې یریږي د الله نه یا ځان بچ کئ د لعو لعبنا افلا تاکلون ای تاسو کې دومره کل نشته نه هم خبره پدې کې فرمایي دی اوله خبرونه ته زهید په دنیا د دنیا نه بیرغبتی د دې وجه په دنیا دوکا کېدل او د حقیقی ژوند د آخرت نه انکار کول دا د انسان د پاره د بې عقلۍ یو ثبوت دی نو ځکه یې ورته وویل چې تاسو د دنیا د ژوند د لږو ورځو په میلمستیا باندې دوکه شوی او هغه آخرت چې هغه همیشه همیشه د پاره د نه ختمېدو نه پناه کیدونکي یو ژوند دی او همیشه همیشه باقی دی. پکارو چې تاسو د هغې سوچ او فکر کړی وي نو هغه د لغوره د چا د پاره بشي د هغه چا د پاره بشي غوره چې څوک د الله نه یریدلی او ځان یې بچ کړي د آخرت په مقابله کې صرف دنیا له ترجیح ورکولو باندې او آخرت له ترجیح نی ورکړي نو د دغه خلکو د پاره خدا به افسوزي. خو کوم خلکو چې آخرت له ترجیح په دنیا ورکړې ده هغې د پاره به سبب د خیر وګرځي. نو خیر للذین یتقون غوره دی د پاره د هغه کسانو چې ځان بچ کوي. پوره ځان بچ کول د آخرت په مقابله کې د دنیا د مینې نه چې د دنیا سره دومره مینه وساتي چې د آخرت په مقابله کې آخرت چې کوم دی وروسته وغورځي. افلا تعقلون ای تاسو کې دومره عقل نشته بې عقل ورته ووي چې د آخرت دپاره په دنیا کې ځان دپاره سوچ او فکر او تیاری ونه کړي. ولو ترى اذ وقفوا او كلا چوینت اذ وقفوا كلا چو درولی شدی علی النار پور باندې فقالوا نوای بدی یا لیتنا ها افسوز زمنگا نرد چ واپس شوی من دنیا تا ولا نکذب دروغ نو منگا بی آیات ربنا پایات نو درب زمنگ باندې ونکون من المؤمنین او شو منگا د مؤمنانو نا د منن کو نا نن خو مؤمن توئی دا دشگر دی دا چې کم دی نو خلاف پروپیګنډې ور پسې کوي وای دی چې کم دی اختلاف پیدا کوونکی دی او دا رنګ د مسلمانانو کړه وړه چې کم دی هغې ته په سپک نظر ګوري. هلته به بیا وایي کاش چې د مؤمنانو هغه کړه وړه ما په دنیا کې اختیار کړی وي. بل بداله هم بلکې ښکاره به شي دی تا ماکانو یو خپون هغه چې دی و چې پټوي من قبلو پخوا په دنیا کې ولو ردوا وكچري واپس شو دي دنیا تا لعادو لما نهو عنه وخامخا واپس پشي اغه تا چی دی من شي و دا غینا و انهم لکاذبون و دی دروغ جنا. شیطان کم ځای کېو د پرشتو په ماحول کې ناستو کنو ناست حقیقت یې لیدلې دی په خپل سترګو باندې کې نه دی لیدلې دا غي باوجود په لعنت ته دا د الله تبارک وتعالى نظام دی چې کدی یو سړی د جهنم نه واپس کی هغه ته د زړونو پته ده چې دا بې ایمانه د خپل کوپر نه که د جهنم نه واپس کم لکه شیطان چې څنګه په لعنت دی او واپس کیږي نه د خپل ضد نه نه دغه رنګ دی به د خپل ضد نه او د کفر او د شرک نه واپس کیږي نه. وانهم لکاذبون او دی دروغجن وقالوا ایدی ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دی دا مگر ژوند زمونږ د دنیا و ما نحن بمبعوثین او نیو منگا چې بیرته برا پاسولی شو. ولو ترا او کچری وینت اذو کی پو کلا چې ودرولی شي دی علا ربهم مخامخ پل ربتا قال الیس هذا بالحق نو بوای چې آیا ندی دا پرختیان قالو وای بدی بلا بشکا وربنا او قسم می دی پرب زمنگ ماندی قال نو ب فرمای الله تعالی فذوقوا العذاب او سکی عذاب بما کنتم تکفرون پاغ وجا چې تاسو کوپر کو قد خسر الذين تحقيق نقصانيان شو هغه کسان په نقصان کې وغورځو هغه کسانو ځانون خپل کذبوا بلقاء الله چې دروغ وي په ملاقات الله تعالی باندې حتی تر دې پورې اذا جاءتهم الساعه کلا چې راغی دیتا هغه قیامت غړی د قیامت بغته الناس اپا قالوا وای بدی یا حسرتنا هاي افسوز زمنګا علاما فرتنا فيها پاغس کی چمون کمه کړي دي پاغي کی وهم يحملون ودي ببار کړي اوزارهم بوجون خپل اغا گناون خپل علا ظهورهم پخپل شاگانو د دي باندې علا سا ما يزرون خبردار بد دي اغا چی دي بوچ کو وما الحياه الدنيا ند ژوند دنیا الا لعب ولهون مگر ټوکی او ټکالی دي وللدار الاخره او کور د اخرت چې دی خیر للذین یتقون غره د پاره دا کسانو چې ځان بچ کړي دو مینې د دنیا نه په مقابله د اخرت کې یا یریږي د الله نه یتقون یریږي د الله نه. افلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته بس صرف یو منټ دا بل آیات خو نه دی ویلی من کنه خا بس یو منټ صرف دو شب عبارات متعلق یو پنځه منټه خبره کوم. الله تبارک وتعالی سورۃ الدخان کی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم پنځیشتمه سپاره دا سورۃ الدخان پنځیشتمه سپاره حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ مون نازل کړی دی دلرا پشپا مبارکا دی عزت کې څه شی نازل کړی دی قران کریم نازل کړی دی نو تاسو ته خو پته ده چې قرآن مجید کله نازل شوی دی کنه خلک دیش پې ته نسبت کوي پنځلسمې د شعبان ته. نو الله تبارک وتعالی سورۃ البقره کې مونږه تاسو ویلو شهر رمضان الذی بالکل شورونه سورت ده شورونه الله تبارک وتعالی وای مونږه نازل کړی دی دلاره پشپا مبارکه کې او مونږه سورۃ البقره کې لوستیو 185 نمبر آیات کې شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس میاشت رمضان هغه دا چې نازل کړی دی مونږ پاغي کې قرآن هدایت ته د پاره د خلکو او سورۃ القدر کې سوی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر قرآن د لیلۃ القدر په شپه باندې چې الله دو وګوره خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه الله تبارک وتعالی هغه غوره کړی ده په وجه د قرآن سره. نو څوک چې قرآن زده کوي هغه به الله ته سوره محبوب وي, څوک چې قرآن ته کینی هغه به الله ته سوره محبوب وي. پخوا به وي چې سوال لس علمونه یې نه کړي قرآن ته یې مه پرېږدی, څه مطلب که عوام په قرآن پوه شو نو زمونږ بیمانۍ خو بیا ښکاره کېږي. نو دا بیمانۍ د پټولو دپاره عوام چې کوم دی د قرآن دپاره لری ساتل چې سوال لس علمونه دي نیکړي قرآن ته چرته نږدې نه شي. الان کې قرآن چې مکه کې نازلېده هغې له لیکلو هم نه ورتله او لوستلو وله هم نه ورتله, او چا ته به خو نبی علیه السلام دغه نه لوستونکو ته او نه پړاوونکو ته به الله تبارک وتعالی قرآن خو نبی علیه السلام. نو د دې وجې نه د عالم غیب نه قرآن عالم شهادت ته چې کوم دی په یو ځل باندې الله تبارک وتعالی را لېږلی دی, او د عالم شهادت نه به جبریل امین د الله تعالی په حکم باندې لګه لګه عیسی لګه لګه وحی په نبی علیه السلام باندې وخت په وخت باندې راوړله. بعضی وایي چې د دې نه مراد پنځلسمه در شعبان ده, لیکن دا صحیح نه ده. تقریبا د منصور په حکومت کې چې کله د ایران برامیکا اغی مسلمانان اغی ایران پتح شو او اغی مسلمانان شو, نو په هغه وخت کې چې کله دغه برامیکا مسلمانان شو نو په ایران کې آتش پرستو چې د اور سیګدې وای کولې او په 15مه د شعبان بدی اختر کو, نو هغه چې اختر به کو چراغان به پکې کول او دی به پکې رڼاګانې بلولې او دارنګي چراغان به کول, نو هغه اثر مسلمانانو ته د دغه برامیکونه او د دغه خلکونه منتقل شو. نو اوس زمونږ په ملک کې په 15مه د شعبان مونږ چې کله کلو کې وو نو ما خپل ځاني په دې کې سی اغستې دي چې پنډوسونه و مونږه جوړ کړل د خاورې نه, هغه به د خاورې په ټیم کې کې خودل دی یو ورځ دوه مخ کې. نو بیا به هلکانو هغې ته اور اچو په 15مه د شعبان د شپې هغه به یې په بره باندې الوزول. دا مونږ کې د کوم ځای نه ده روایت دا خلکو کې چې کوم دا کوی خصلت راغلی دا د چا نه راغلی دی, دا هم د هغې د آتش پرستو د ورجې نه زمونږ خلکو کې راغلی دی. او بل حدیث چې علی رضی الله تعالی عنه ته د هغې خلک نسبت کوي هغه حدیث چې کوم دی موضوع دی منګڑت حدیث ته یا جوړ شوی دی, او هغه حدیث څه دی؟ اذا کان لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها, کله چې نیمه 15مه د شعبان شي نو تاسو د شپې عبادت وکئ او د ورځې روژه ونیوئ. نو دا بالکل موضوع روایت ته او د دې چې چا هم صحیح ثابت کو نو بالکل منگ بووی چه آو یرا منگ تاسر پینزل سمد شابان پا دی طریقه بانی منو خسو کم نشی ثابتو لی دا منگرد حدیث ته او شیخ القرآن دا پنج پیر پا زیاو نور کی دا شابان بدعات چکم ده مستقل اغا ذکر کری دی چه پا شابان که کل کم خلق بدعات کئی او پینزل لسم رز در روجه د پاره مقرره ای او شپه چې کم ده د عبادت د پاره مقرره ای نو دا شپه نه د عبادت د پاره ده چې خصوصیت ول ورکړي شي او نه د روجه د پاره ده بلکې د نبی علی السلام مستقل سنت چې کم ده پاره میاش کې ایام البیدو کما یا لسمه سوال لسمه او پینزل لسمه نو که څوک وایي چې نبی علی السلام په دې رز روجه وا او اره میاش کې د نبی علی السلام په دې رز بروجه وا ایام البیف پی جنی کنا او پیر او جمعرات پا ابتا کی با نبی علیہ السلام روجی نیولی او زیات روجی نبی علیہ السلام پا شابان کی نیولی زیات روجی خب بیا نرشا پا شابان کی دا نبی علیہ السلام سنت خپل کا زیات روجی اونی وا نرشا بیا لسمه او سوال لسمه او پینزل لسمه دا شابان اونی وا بلکل سنت طریقه دا خو کتی خاص کئی داغی یو حدیث چکم دین تا دا دی پا بارک نش خولی چې عید میلاد النبی دپاره څوک ثابت کړی شي چې یاره په دې رزمانې خوشحالۍ کول پکار دی یا په دې شپه عبادت کول پکار دی یا پنځلسمه د شعبان چې کم دی یا د معراج شپه چې د نبی علیه السلام کم ده د دې دپاره څه خصوصیت نشته چې عبادت دپاره خاص شي بلکې څومره چې روایت د دې متعلق دي د هغې څه حقیقت نشته نور زمنګ اصلي ریش ګنټې د الله تبارک وتعالى تابعداریو او د الله تبارک وتعالى تابعداری پکار ده او د نبی علی السلام تابعداریو داغه تابعداری پکار ده دا هغه به خوند خلق یو ورځ مقرر کی او بیا داغه خلق له چوټي ورکی چوټي نشته په اسلام کې چې کله تبالغ شوي د بلوغت نواله تر د مرګ پورې و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کستا حمام ته تللی چې په طریقه د پیغمبر یا عبادت ته که علالی بی بی سره ملاوی دلی اغا عبادت ته نبی علیه السلام ورته صدقه ویلی دا پی بدع احدکم صدقه دا حلالی بی بی سره ملاوی دل دا صدقه دا صدقه ورته ویلی دا ولی صحابه وی سره بخپل خواهش برابره ای اتو وی چه صدقه دا نبی علیه السلام وی که حرامو که خواهش برابر که ناغی من نی گناه دی که نده نو چه علال و سره دی نو داغی ثواب دی نو مطلب دا چې د مسلمان یو حالت ته الله د عبادت نه بهر نشته د شپې مونځ دی وکړم از خوتن او نیت دی وکړو که خدای پاک توفیق راکړه دوه رکاته یا تر رکاته تهجد به وکړم ویتر دی پریښی دی ودې کړو د شپې پاسې دی نور علی نور دی او که پانسې دی د ماسخوتن مونځ دی د امامتی سره وکړو د سهار هغه دی وکړو شپه دې ټوله په عبادت کې ده انشاءالله خو چې توحید په انسان کې او دارنګې نور چې د دنیا څومره کارونه دي که په طریقه د نبی علیه السلامي سلیرش ګنټې زموږ استاسونه د نبی علیه السلام تابعداري دا نه چې یو شپه یو ورځ موږ وګرځو دا ډېره په غلطۍ کې ځان اچولي او دا هغه خلک موږ په غلطو کې اچي چې هغې دین د یو ورځ دپاره خاص کوي دین د یو ورځ دپاره خاص نه دی د کومو شپو د کومو ورځو چې دلیل شته لکه لیلة القدر خیر من الف شهر دارنګي سلور میاشتې د عزت الله تبارک وتعالى ورکړي دي په هغې کې نیکی کول د نورو میاشتو نه چې کم دی نه زیات ثواب دی دارنګي ځایونو کې الله تبارک وتعالى د جومات مونځ ولې 15 درجې 20 درجې سوا زیات هغې دلیل شته د مسجد حرام مونځ په 100,000 باندې ولې دی د هغې دلیل شته د مسجد نبوي مونځ چې کم دی 1,000 ولې دی د هغې دلیل دی د مسجد اقصی یو مونځ په 1,500 ولې دی د هغې دلیل دی چې د کومو خبرو دلیل شته بالکل منل پکار دی او د هغې نه انکار سبب د کفر ګرځي او د کومو خبرو چې دلیل نشته او په موږ خلک د لاعلمه او د جهالت ته وجې نه یا په خپله جاهل دی یا موږ ورته جاهلان میلاو شویو او په موږ باندې هغه کارونه کوي چې هغه په اسلام کې د هغې څه حقیقت نشته او نه دلیل پیش دی د هغې نه ځان ساتل پکار دی نو شعبان کې بعضې بدعت دي چې د هغې نه الله تبارک وتعالی دې زموږ امن و امان و رنا د علم سره نصیب او محققین و علماء سره کې نه پاسي انشاءالله چې داسې زونه سړی انشاءالله بچ کیږي واخره دا.